Pass auf, ich. Nem zárkultam be. Hát nem vannak zárva! Csodálkoztam, hogy itt mindegyik be van csukva, nem láttad? Mindegyik be van, nézd meg! Én láttam. Mit jön? Akkor majd bezárni. Ki van kanyama? Minden az. Jó, hoztam a... Így hoztam? Függönyeidet. Egy ide való erre ajtóra. Ez a kicsike való, de? A kicsi az a fajba. Jó, de hol van, amire rá lehet húzni? Ott van az asztalonnal, ott itt. Ja, itt van. A rövid az hol van? Mit az? A rövid. Az a... A vinnás fordítón jártam. Aztán gyűjtni a házamat. Nem kell ütni annyira, nekik sem. Nem kell ütni, üttem, akkor rosszabbat teszek csak vele. Nem ütném, akkor lehet, hogy nem fájna. Hidd el nekem, nem az a jó. Az a jó, hogyha, hogy is hívják, majd... Hogy is hívják? Megkapod a fájdalom csapítót, vagy pedig már fel kéne, hogy tornázzá. Nem tudom, hogy vagy el kell lenni Predádovicsot, és akkor kiratlak, hogy menj el tornázni. Tudod, hogy lézerezzék meg a derekodat, meg hogy tetszik a zárgondolás. Lézerezni kell a derekodat, mert pedig nem, hogy is így elkolni kell. Mánesozzóval tapni. Elmenni? Mi az mánes? Ha befeküdsz, és akkor kapsz mánes. Én sok mánes kaptam, nagyon jó volt. Nézzek azóta, milyen jó gondolkodok. Nézzél rám! Eben, hova kaptad? A lábomra. Emlékszesz rá? Azóta olyan jó gondolkozzak, menjen adjam mi a fene. Mikor belefeküdt is a lábba. Ja, belecsúsz. Emlékszesz rá? Emlékszesz, hogy járt a lábom? Tudom. Bírtál mozgatni? De. Jó igazság. Mit mondasz? Jaj, vattál! Jaj! Most te is sajgatsz, mert a... Ki kellett ma írnia? Oda, tizén van, úszöd van a sajban. Ki lesz írva? Íros valaki gyógytornára? Vaj, vaj. De verem, akkor ez mindig rosszabb fog lenni, jobban fog fájni azután. Nem kell piszkálni. Kelni kell, hogy is ővel krémet. Vesztem krént is. Raften krémet. Csak a derek ott fáj, másnak fáj. Az így felmet hozzádél az bordáig. El kell operálni tégedet. Hogy fel kell, én a terápiára mennyi. Terápia kell nekem. Mádes terápia, jég. De mit kellem tenni? Tudod mi az, hogy el kell jegelzni kellene. Igen, a jég. Sokkor kell. Kell neki hány esata adni. Én minden szart kaptam a lábomra. Mit hiszem, miért gondolkodok, ilyen jó? Ugye milyen jó gondolkodok azóta? Veszek predádóit, a gyógyfürdőbe kellene menni, fürdened kellene, hogy írjon ki gyógyfürdőre. Hogy tetszik az ötlet? Gyógyfürdőbe, ilyen öregeket szoktak vinni fürdetni! Gyógyfürdő kell te neked. Nem tudok úgy. Te nem tudsz? Se nem úsztál, se nem voltál tengeren, se a tóba, semmiben nem voltál? Nem. Tóba te nem voltál, se az életedben? Soha. A selmet köldött csak föl. Ne erőltessd a semkölgést. Még körült az a... Zsézselény. Nem tudom. Adja a zsebkendőt! Adok. Adja egy. Ott van. Nem adom máskor a srám se. Adjam be a srám szakítót. Jó sok srám jön fel az úton a torkod. Gár nem fulladsz, nézd a pozitív oldalát. Itt volt az anya, aztán azt a van egy oda kívül. Szállam. Mindenki az ablakon dobálják be. Már neki ablakon dobálják most már két évig kézzelre. De engemet ne takarjál jobba a dögpleiddel, mert én ezt megmordítom, nem bírom. Mondd az a lényeg, hogyha le vagy takarva, akkor nem visz elszökni. De ne csináljad. Nem visz elszökni, nem visz elszökni, érted már. De kezelésre kell járnod. Azt megértem, de ezt ne csináld, hogy... Nem teszed, azt meg sem bírom mordítani magamat. Jó, majd jövök olyan 6-7 óra, akkor miért nézek? Kellem be a gyerekem, aztán elmész. Annyit egy éve. Nekem rettendő óva. A sakonyján. Rettendő óva, bekenjen. Rettend. Reptendóva. Azt meg tud érni. Jó. Azt mondod, hogy minden hónapban mennek a viszállal. István címvel. Jó, mit miért mennek? Azt nem szégyeltem meg. Nem kérdeztek tőle, melyik a mély megy. Meg a fordul. Na, fordulj még. Nem jó vagyok így. Nem bírom elérni, gondolkodj már. Fordulja. Ugye bekenjem rektendóval, felvilág kell. Bekenjem a derekadat. Úgy, de jó lesz videg. Nagyon meleg különben. Ez meg van gyúlva. Jobb, ha nem vere. Több nagyobb kárt teszek be, hogyha veregetem össze-vissza. Jaj, de jó lesz. Csak nyomkodjon. Atta van. Mit le vagy kedve rendesen? Most már hatása? Igen. Ott van egy kémel, jó? Igen, már csak. Jól van kedve a hátad. Jó, most már. Csak nyomkodj el. Már így még be van kedve. Ne tudjál a tűnit. Nem teszek rá. Mi a tűzre? A tűzre tér, de ide. Fáj, ide, ide. Valami. Semmi. Jó. Itt van a tűzre. Ha fázok, akkor rám húzom. Úgy össze keveredtem az éjszakot, és tudtam, hogy hol vagyok. Ez a benszínint nem tudtad, hogy hol vagy. Nem kapsz a benszínint, jó? Budapesten vagyok, vagy nem vagyok. A... Nem kapsz több benszínit, hiszen a benszínit tükerredti össze tisztára. Nem tudom én mit. Ez a köpködő hat, rendesen rád. Most még a kezemet, mert még kéne szemedbe kapsz, hogy húmarja volt. Most jó a derekadom, nem? Most ül. Nem ütöm annyira, hogy valami baj, ha ütöm nagyon, akkor valami baj leszek. Jobban nem piszkálom. Jaj. Aztom szokkot így, citromos szokkot. Csak vile adjál. Majd. Fél pohára? Még ide? De pisálok az éjcsapai. Majd, amikor lapod az orvosságot, akkor. Jó. Nem értem ki a vödörfő. Nem? Úgy van a spajban a vödör. Befolyt. Beáll. Randál vagyok már, mint az a picike kislány. De még kora már? Ja. Láttad? Nem lát, mert talán az arcod is ilyen vízre. Hol kell vízhajtot bekapni? Majd. Hónap. Hónap reggel bekapod a rögtön gyomorvédő után, hogy hasson. Kormányai De miért nem izére ültözteti az Anikó, nadrágját a picikét? Mi van, mi volt rajta? Szófia. Csal. Például szófia. Nem nadrágot, hanem bábúj. Ki voltak a lábai, vagy mi a fene? Ki voltak a lábai, de most lehet, hogy az izé az. Mezétáv volt? Vagy nem úgy, hanem... Vagy... De volt mindenek. Volt alól kis nadrág, és arra rá szoknyát húzott fölőre. Még cipője is. Hát tehát, hogy te nem kell bevallanom ezt a semmet, nagyon erőlködsz rajta. Te erőlködéseid vannak rajta. Nem kell bevallanom. Mindig nem akartál jönni a torkodba? Na, feljön a srám. Lehet, hogy szemadom be, a rölköd csak. Ne adjam volna be a srámoldot, hogy adjam be. Majd mi adjam. Este kell venni, akkor észni volna, és akkor egész éjszaka bírod magadat hajtani ki. Máskor beadtam éjszaka, és nem kell benszínit kapni. Ne akarsz benszínit bekapni, ugye? Azt mondod, hogy mit akarok én. Már most már semmi sem van. Még élni sem akarok. Fiatal vagy te, hogy mi aknak baj így vannak. Fájjon a derekod? Nagyon. Mindig fáj neked, mindig. Megyek most már.